Entrenador belga Goethals, suposo que deu pensar que més valia que s'hagués posat la llengua a un altre puesto, que no pas no tenia color fer determinat tipus de declaracions, perquè els belgues les estan passant ben morades en aquest partit. Poc es podien imaginar que passaria la quantitat d'angúnies i de patiments que estan sofrint. Encara queden 5 minuts i mig. Encara es pot intentar. Hi ha una falta contra la porteria de Brive, una falta que li han fet a Mansubi. La falta la picarà De La Cruz. Pica De La Cruz cap a Diop. La pilota per Asensi, que l'ha pogut rematar. Rebutja la defensa de l'Anderlecht. Cap al cercle central. Toca Subi. Subi se n'endú la pilota, molt bé. Falta jugada individual. Subi se n'endú la jugada individual. Subi entra a l'àrea. Subi entra a l'àrea. Subi xuta i gol! No em farà mai més cap altre com aquest. Gol d'en Subi!